ہونا ہے تیرے آگے یا خدا تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے عاشقان رسول متوجہ ہوں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ قہر پر یا خدا رحمت تیری ہاوی ہے تیرے قہر پر یا خدا رحمت تیری ہاوی ہے تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے پلتائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں بنتا ہے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی مغفرت فرما اپنے در سے نہ خالی مجھ کو نہ کار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت فرما الہی مغفرت فرما ہاں بب فیرت فرما گے تو بڑا پار ہے طالب مغفرت ہو یا اللہ بخش دے مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے اب سر بالی خدا را مسکراتے آئیے جا فلب شاہ محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے شاہِ مدینہ طالبِ دیدار غسل تیرے کے لیے غسال بھی اب آ چکا غسل میت ہو رہا کفن تیار ہے یا نبی پانی سے سارا جسم میرا بھول گیا یا نبی پانی سے سارا جسم میرا درکار ہے ناد کندھوں پہ احباب آہا قبرستان چلے واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے قبر میں مجھ کو لٹھا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ آپا سب کوئی رشتے دار ہے آپ کی تو بائے الوار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کر لے آ جانا میرے آقا.